Mi dɔgrima Janita. Handiani kilisi yini yaba salida po yamalek po kiyero. Yompia otieno foma yablele leni amabilele da yedi yalintena. Mbara tuna. Ayer nyanike afo ama ape. Haya gubo hala. Ki pari yala nsieni ki bua ki pe. Kalman swake atuna na hani ki dar chayin nchenu po. Han tiari hanem ba ki go gbari ya bangum. Ki kuma ki lebi ayam. Aya gubo hala mba kwa kanen ikon chon yen. Akan bandi mba kwa ki lura ya yonu. Ba yeni apia binba wamu salida. Ya ka jogon bi tiari. Biba yeti ti apie ni ki yirle ni. Kelma be pundi ki bala. Yo an kwan mi jam ki pat. Biba yeno ti ti apie ndi. Nkan du ni ki nyani o yele li mi atri ni. Ama mba tuke mbani mba le o maleko mba ni pwali. Yo an pia tuba. Wan keng mu fu min tuwa. Kirisi yin yab ni tana yal. Handiani kirisi yin yaba. Flare le fipo. Yamalek po kiyedo. Yuan gadi ngani kitie umomandano wani yuan kubi dafiri sendabiga uya luodi ubakul kan luoni uya luoni mo ubakul kan luodi wani yedi ya mamin tena mbari atura diri luori ki yani apo buburu nyok nulo bankan luoni yabu kelma apia upalu wa mbebe ama ba yedi akubi mama kinania njeli diri ya bintie sutan ni tan yaba ki fo fama ke bintie jufim ba ke na ti yin mba ten ban kwa ke gbani anin twari ke ban ke mbwanga nal hande mpiali juni ke go kubi mam yenu mon ko ba kuba mi pig mi yugnu ya ban ba ti kwa handuna ne ba kulpo mba kwa ke kan wa han ya kubi han pia yala kan kan ke oba kul nda fie abar furga yon kor mi jam ke par kul mbaten wantu aben kiru nchenu djegunni ke kango nyali yenni ngo ba diani opo nchenu yeli len nchenu dogu yeli lanen tie Jerusalem pano yumba nya tampol po nchen kan ki giri ngo ba diani opo nye pan yuan pia tuba wan keng mu fo min tuwa kesi yin yab ni tana yal han diani kesi yin yaba laodise po Yamalek po kiyedo. Diri yuatye amina. Wani osie di dukwa leni omomandano yuantye otie ntama kuli chirika. Wani yeri ya alintiena. Mbani atuna. Aaswang. Aatunumo. Dibaki apo ayabi swang. Bi ayabi tun. Yeni yapo nani hantye yali mbalgi. Ka atun. Ka aswang umoyen. Mba singa kinyana inyobuni. Kelma atwa nche piaro ki pia kel dagari kina lupu ama haban ke ache fala dano ni nyinlo luro duamo ke go yebo bil lan ya ko ntunda ke handa nkani ban ham ya wula uma fanunni ke hantwa piaro ke go da nkani ti tia piendi ke ya ye banda ko le amu bi mafe ke go da nkani unu nyoku ke duo anuni ke ya nwa mini un fou ko tundi min bo yaba den tundi fala lan won hango ba li an ko wari ki pun ki lebri ayam diri en se bo bun yob kanen ki toa ga fala onu ya kwari nyalo ke lorum po bo bun yob kul mba ko o deni ki jeleno o mo jeleni ni yo an ko mi jam ki pal mba ten won ya ka lenen ni mba la ka nu po nan mini mba ndan ko mi jam ki pal ke kalen mba obal kalkanu po mami yen yuan pia tuba wan keng mu fu min tuwa kesi yin yab ni tana yal